อยากให้ลมหายใจสุดท้ายได้หมดไปในตอนนี้ที่เจ็บจนเกินรับไว้หัวใจจมลำไหลไปเสียเธอนั้นมองข้ามไปผิดที่ฉันเองที่ง่ายนักความตายก็มีความหมายแค่นั้นมันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปมันผิดที่ฉันเคยเสียงหัวใจสุดท้ายได้ไปในตอนนี้ความเจ็บปนความเสียใจรักเธอมาไปจนจากไปเสียที